شنوندگان عزیز، مجد، نجاهی، افتتاح، ناهید، رحمانی پور و همایون خرم هنرمندانی هستند که در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما شرکت دارند. این برنامه با همکاری محمودی خانساری اجرا خواهد شد. آهنگ در دشتی عشاق. زاهد و سبحه صدانه و ورد سحری، من و پیمودن پیمانه و دیوانه گری، تا کی از گردش این چرخ فلک خواهد بود باده عشق به جام من و کام دگری. Thank you. Thank you. زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری خواجه به هیچم نخرید خدا بی هنر شد کند خود در این بی هنری جا. شدم بی خبر خیش خبر تا دیدم شدم بی خبر از خیش خبرها دیدم بی خبر شد بی خبر شد که خبرها در این بی خبری شدم بی خبر از چین خبر ها دیدم بی خبر شد که خبر ها در این بی خبری یا امید من دور دور Thank you. راه دارد تپه صد دانه و ورد سحری جانم منو پیمون دن پیمون نبودی با نگری آزاد شدندم که ثمر هیچ نداد. بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری. تا شدم بی خبر از خیش خبرها دیدم. بی خبر شو که خبرهاست در این بی خبری.